السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن شاء الله na kitabu chetu hichi Brusul Muhimma li'amati l'umma lil'allamati ibn Baz. Istoko muda kidogo kutokana na safari iliyokuwa safarini. Kwa hiyo alhamdulillah, sasa hivi tutaendelea kuanzia katika shurut salat ad-darsu sadis, pale ambapo tulipokomea ikra ya Bukhari. قال الشيخ رحمه الله: الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نسمع الإمام ابن باز رحمة الله عليه كما لفويك كتك من الله هو الثيتة شروط الصلاة شرط الصلاة. بلا شك الصلاة لمعروف لديكم هي أول ما يحاسب من عباده يوم القيامة. هي كتو شكوانزا كبيسة أمباتو يتكاتو حسابيوا لا الله يوم القيامة. بل الصلاة ndio أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ndio nguzo kubwa kabisa ya Islam baada ya shahada mbili. ndio maana hata mtu akiingia katika Uislam ukimtamkisha shahada baada ya kumpa nasaha yasala zima la kusoma, lakini mwelekeze umuhimu wasala, bali ndio ahamu umuri al-abd, ndio jambo lililokuwa na umuhimu zaidi kwa mja takikani kulipuuza. Mtu akaswali muda anaotaka au akistaka naswali, akitaka haswali. Kwa hiyo ametaja Sheikh rahimahullah shurutu sala wa hiya tis'atu. Shabti za sala zipo tisa, ambayo ya kwanza ni al-islam, uislamu. Bimaana tunapozungumzia shabti, shabti ni jambo ambalo muhimu sana katika ibada yoyote, ambayo na wazoni unaitaja kama shabti mayadithamu min adamihi al-adam katika taarifu yake, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lidhatihi. Natolea mfano mathalan alwudu ni shartun min shuruti salah, yani kama vile udhu ni sharti miongoni mwa masharti ya nini ya sala. Lakini yalzamu min adami alwudu adamu salah, inalazimika pale inapokosekana udhu basi pia salaha inakosekana vile vile, wa adamu sihatiha, na vile vile bila udhu swala haiswi. Lakini kwa man salla bila udhu fala salata lahu, yote kake swali bila udhu hana swala. Wa lihadha fi hadith al-Musi salatahu qala an-nabi alayhi salatu wassalam idha qumta ila salati fa asbihu al-wudu, isimama kwa ajili ya swala, basi ukitaka kusimama kwa ajili ya swala basi fanya al-isbah, yani eneza udhu katika viungo vyako vyote. Kwa hiyo sharti la kwanza kabisa ambalo limetajwa ni al-islam, kuwa muislamu. Wadhalika anna ghayra al-muslim wa huwa al-kafir. Tunapozungumzia muislamu, mtu asiyekuwa muislamu basi huyo ni kafir. Amaluhu batilun, na matendo yake pia ni batili. Wahabithu, na imeanguka. Ghayru maqbulin, hayakubaliki. Na hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Yote atakayekufuru iman, yani akaukanusha Uislamu, basi matendo yake yote yamefanyaje, yamebatilika, na akhira atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kwa hiyo Uislamu ni jambo la kwanza kabisa la sharti ya kustihi ibada yoyote. Naweza kukuta watu wanawalazimisha, mathalan huwa inatokea mtu ana wale wasaidizi wa nyumbani, nakuta ni dada ambaye si Muislamu, kwa hiyo namwambia tujitahidi kufunga ba, na yeye anajisifu pia kwa watu, mimi naye dada wa kazi nyumbani anafunga ba mwezi mzima hakuacha. Sasa hajui kwamba kitendo cha kumlazimisha kule unapata dhambi, kwa sababu yeye si Muislamu. Mtamtishi shahada kwanza, kisha baada ya hapo sasa ndio aingie katika suala zima la funga. Sharti la pili la sala ni al-aqlu, huwa na akili tamamu. Wa dhiddu al-aqli al-majnun, la shak, kinyume cha akili mwenda wazimu. Wal majnunu faqidu lil-aqli, mwenda wazimu ni yule ambaye aliyokosa akili. Fal qalamu anhu marfu'un, kalamu haiandiki. Na hiyo imekuja katika alhadithi mashhur ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, rufi'a alqalamu an thalathat, kalamu haiandiki kwa watu wa aina tatu hata wafanye madhara. Mmoja wapo ndio huyu almajnun, mwendawazimu. Sharti la tatu la sala ametaja ash-shaykh hapa at-tamyiz, bi maana mtu awe bale, awe ni mwenye kupambanua, yani ayakuna mumayizan, wa innama yablughu hadda at-tamyiz fi as-sabi'. Mara nyingi upeo wa at-tamyiz, kupambanua baina ya jambo zuri na jambo baya, kuanzia miaka saba. Na ndiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, muru abnaakum, waamrishe watoto wenu. Na hii abna yashmalu albanina walbanat, inawajumuisha baina ya watoto wa kiume na watoto wa kike. Nabii anasema bisabi'i, bisalati lisabi'i sinin, wakifika miaka saba basi wanatakiwa waamrishwe, wazoeshwe. Sio binti amefika miaka saba, mtoto wa kiume amefika miaka saba, bado haujaanza kumuamrisha mambo mbalimbali ya ibada. Jambo hili ni kosa la wengi sana tunalifanya katika majumba yetu. Anasema wajatusubiri katika miaka kumi na kuendelea, na baadaye huyo huyo mzazi anakuja kulalamika, watoto siku hizi hawasikii, namwambia haswali hataki. Kumbe mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umeyapiga tepi. Kwa hiyo nabii akasema wadhribuhum alaiha li'ashri sinin, ikifika miaka 10 sasa hapo unatumia bakora, unachukua bakora unamwadhibisha kama akiendelea kuwa mvivu. Li'annahu idha balagha 7 sanawati yakunu mumayyizan, kwa sababu akishafika miaka 7 anakuwa ni mtu mumayyiz, mwenye kupambanua baya na zuri na kila kitu. Japokuwa sasa hivi kutokana na mambo ya al-aulama, mambo ya utandawazi, naweza kukuta mtoto mdogo lakini anaelewa kila kitu, mambo yote ya dunia anaelewa, pengine hata wewe hauyaelewi. Ndiyo mabalaa haya ya nini ya utandawazi, ambayo sasa hivi watu wanaona takadum, maendeleo, na mtu akiwa nyuma basi anaonekana amepitwa na wakati. Kwa hiyo wayafham wayahsin an yuqima al-amala idha wujiha wa buyina lahu wa huwa waqtu al-amri bis-sala. Mara nyingi mtoto akifikisha miaka 7 hapa, anasema Daktari Abdurrazzaq, kwamba anakuwa anafahamu na anafanya jambo kwa uzuri tu, kipindi ambacho utakapomuelekeza kusimamisha yale matendo, ukamuelekeza na ukambainishia hata mambo mbalimbali ya Qur'ani. Ndio sasa hivi nakuta maskini, mashallah, kijana wa miaka 7 amehifadhi Qur'ani, au anahifadhi, ana juzuu nyingi sana, hata 20, kwa sababu tayari ameshafikia ile hadhi ya tamayuz. Kwa hiyo huo ni wakati pia wa kumwamrisha as-sala. Sharti la nne ni rafu wala hadath, ni kuondosha ile hadath. Na hadath bila shaka zinafahamika inda al-fuqaha, hadath al-akbar na hadath al-asghar. Nini tofauti yake kati ya hadath al-akbar na hadath al-asghar? Nani anajibu? Aiywa, aiywa, alwudu, ahsan, barakallahu fik. Bila shaka hadath al-akbar ni ile ambayo mtu atakayoipata inamwajibikia yeye kuoga, aljanaba walhaid للمرأة نتكفط على جنابة الحدث الأكبر. فيو الحدث يتناول الحدث الأكبر وهو الذي لا يرفع إلا بالغسل كالجنابة والحائض. وأما نقول أن نحن نقول فاتن إلى جوش كوبا حدث إلي كوا كوبا أما ينيه هاي يندوكي إسبقوا كوا كووغا كما فيلي نتوى كيوا نجنابة au mwanamke amepaswa na hedhi. Kwa hiyo haitoshi huyo mtu kutia udhu tu kisha akaenda msikitini kuswali. La, anatakikana aoge kwanza. Wal hadath al asghar alladhi la yartafi'u illa bil wudu, ama hadath ndogo yenyewe haiondoki isipokuwa kwa udhu. Mtu ametokwa na upepo, basi anatakikana akatie udhu. Farafu alhadath shartun min shuruti salah, kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa sharti za swala, na imekuja vile vile katika hadithi Nabii sallallahu alayhi wasallam anasema la tuqbalu salatu bighairi tuhur, sala haikubaliki bila tuhur, kujitaharisha, kujisafisha. Na hilo ni jambo kubwa kabisa, na ndio maana usimbughudhi mtu hata akiwa kule hammam na watu wanawagongea, hakuna mtu anayependa kukaa kule. Na vile vile mtu vile vile ukiwa hauna sababu ya kukaa kule hammam haifai, kwa sababu ni maeneo ya mashayatini. Na ndio maana tumefundishwa adhkar, dua maalum ya kusoma ukaingia huko. Lakini mtu anatakikana awe ni makini katika suala zima la kustanji ili atie udhu kisawasawa na aingie katika swala. Na hili ni miongoni mwa mambo ambayo unaweza kukuta wengi analichukulia yani ni jambo la kawaida, anaweza kutoka ingia haraka na kutoka. Sasa unasema huyu jamaa amestanji vipi? Subhanallah. Ndio mambo ukisoma katika baadhi ya kitabu al-fiqh wafundisha mpaka ile kaifia ya namna gani mtu akitabawa mlaana na mambo mbalimbali ambayo ndio inayotakikana ili ahakikishe ile bauda imekwisha, lakini asitoke tu tayari kuna zile sala tayari zinaangukia katika nguo yake, alafu moja kwa moja na tia huko haraka haraka anakuja. Kwa sababu ndio maana kuna kitu kinaitwa isbaghu nuzuku, yani nini kusudio lake? Ni kueneza viungo vikamilike. Wailul lil'aqabi minan nar, ole wao wale ambao hawafikishi maji katika visigino vyao. Kwa sababu ni sehemu ambayo mtu anaweza kukuta mtu anatumia maji mengi, labda pengine anatutosha sisi wote hapa, lakini hajafanya isbaghu. Yaani na maana kwamba mtu anatumia maji mengi lakini hayajaenea kisawasawa katika viungo vyake. Anaweza kukuta ameachia hapa au ameachia katika nyayo au uso wake hajauosha jinsi inavyotakikana. Kwa hiyo la tuqbalu salatu bighairi tuhur. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika suala zima la kujitoharisha na kuondosha zile najisi. Sharti la tano, izalatu najasa. Na hii kuondosha najisi hapa inakusudiwa kwanza minal buqa'a, katika sehemu ambayo unayoswalia. Albuqa'atu allati yusalla 'alayha, sehemu ambayo unayoswalia juu yake. Ima uwe nyumbani au uwe masjid, basi lazima papatikane usafi, siwepo kuna najasa. Lakini vile vile wa minathiyabi, katika nguo mtu anazozivaa. Lakini vile vile wa minalbadan, katika kiwiliwili chake kwa ujumla. Ndio maana hakuna dini ambayo ina ihtimam katika nadhafa kama dini yetu ya Uislamu. Yaani muda wote muumini anakuwa anachukua tahadhari. Sio unafika sehemu tu unakaa. Hauangalii hapa sehemu, je, sehemu hii safi? Hakuna najis. Mbona? Kwa hiyo izalatu najasa, kuondosha ile najisi kuanzia katika sehemu ambayo unaoswalia, katika nguo zako, lakini vile vile katika kiwiliwili chako. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitaharishe. Wal asru fi tahara hiya al-ma, na asli hasa katika kujitaharisha ni nini? Ni maji. Fa idha kanat an-najasatu fil ardh yusabbu 'alayha al-ma, amma najisi ikiwa katika ardhi bila shaka inamwagiwa maji juu yake. Wa in kanat fi ghayriha tughsalu hatta tatfura, itaoshwa mpaka itaharike. Na hata katika zile kaifia ambazo Nabii sallallahu alaihi wasallam amefundisha, kama idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum, yule mbwa ameingiza ulimi wake katika chombo cha mmoja wenu, ameingiza ulimi wake kisha akautikisa akanywa kile kilichomo. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam amefundisha watu waoshe mara saba, mmoja wapo kwa tora chanu. Wanasema mafukaha, yawezekana wewe umeosha kwanza labda mara tatu ukaona kwamba hii imesafishika, haitoshi kwa sababu utakuwa hujatekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema mara saba. Lakini ikifika mara saba lakini bado kuna ile hali unaona pengine kuna lu'ab, ule matemate haya ya kalbu, basi unatakiwa kuzidisha mpaka moja kwa moja kisafishike kile chombo. Kwa hiyo ndio kuna kitu kinaitwa hiyo izalatun najasa. Na hata kabla ya mambo ya ghusl, tasoma katika mambo ya fitra, kitu cha kwanza izalatun najasa. Unaingia katika udhu, kwanza kabisa kuna najis, unatakiwa uiondoshe. Unafua nguo zako zina najis, hakikisha unaondosha. Yani ala kulli hali, izalatun najasa inaenea katika sehemu kubwa sana. Alafu sasa ndio unaingia katika suala zima la kujitoharisha. Sharti la sita ametaja Ibn Baz rahmatullahi alayha ni sataru al-awra, kusitiri utupu. Wa hiya ma yajibu taghathiyatuhu, nayo yale yaliyokuwa wajibu katika kufunika. At-taghathiya, kufunika ile nini, utupu, kama ilivyokuwa ma'ruf kwa rijal ni ma baina surra wa ar-rukba. Kwa hiyo hakikisha kwamba mpaka magoti yako yamefanyaje, yamesitiriwa. Wayaqbuhu dhuhuruhu, ni yale ambayo inakuwa ni mabaya kudhihirika kwake. Wayustahaya minhu, na vile vile mtu anaona haya, anaona aibu kudhihirika kwake. Na hii bila shaka ahlul iman. Sasa hivi tunaona watu wanatembea utupu na wanasifiwa kwamba fulani amependeza sana, pengine amevaa kijipenki tu, au wakina mama wala nisa ambao hawajielewi. Nasalullaha salama, ni miongoni mwa mambo ambayo Nabii sallallahu alaihi wasallama aliyekemea sana, na akawabashiria moto moja kwa moja. Sinfani min ahli nnari lam arahuma, na hii ni katika alama nubuwa, miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyazungumza baadhi ya mambo ambayo bado yeye mwenyewe hayajamdhihirikia. Na hii baada ya Allah tabaraka wa taala kumfahamisha, si dalili kwamba nabii anaelewa ghaibu, kama wanapodai watu Mtume anajua ghaibu, watu wa tariki jambo ambalo halipo. Mtume akataja ni nisa, makundi ya watu aina mbili ni katika watu wa motoni. Tena Mtume anasema mimi bado sijawaona hao. Kisha akataja ni nisau kasiyatu ariyatu mumilatu ruusuhunna kaaslimati lbukti lmaila, wa fi riwaya lijab la yadkhulna ljannata wala yajidna rihaha, kwamba ni kundi la kwanza ni wale wanawake ambao wanavaa mavazi ya utupu, yani wanatembea hali ya kuwa hawajajistiri mavazi ya kisheria, tena wanatikisa miili yao hususan wanapopita katika wale ajani. Sasa hivi wewe ndio utaona aibu, aweza akakatisha imra'at katikati ya kundi la wanamume, wewe ndo pengine utaona hii inakuwa vipi? Melana tena hiyo. Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema vichwa vyao ni kama vile nundu za ngamia zilizoinama, ina maana inadhihirika mapambo yao. Uzakuta mtu mwanadamu wanaweka wanawake ile kama design, waleta madungu yale, yeye mwili wake wa kawaida, lakini unakuta kichwa kirefu, yote mapambo yale kwa ajili ya kudhihirisha mbele ya wanamume. Mtume anasema na hapa kwamba hawataingia peponi wala hawataipata nini, harufu yake. Fanasalullah salam. Kwa hiyo mojawapo ni satru al-awra. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ay inda kulli salatin, enyi wanadamu chukueni mapambo yenu wakati kila mnapokwenda kwa ajili ya sala, na hii ni dalili ya kuvaa mavazi yale yenye kusitiri utupu. Walihadha man salla wa huwa arin laysa alayhi thiyabu fa salatuhu batilatun, yoyote atakayeswali hali ya kuwa yeye yupo uchi, yani yupo utupu, basi yeye laysa alayhi thiyabun, hana juu yake nguo, swala yake inabatilika bi ijma'i ahli al-ilmi, kwa makusanyo makubaliano ya wanawazoni wote, illa idha kana faqidan laha, isipokuwa yule ambaye hana kabisa mavazi na yupo sehemu ambayo pengine hayapatikani. Wajaa idha fil hadith la yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haikubali Allah tabaraka wa taala sala ya mwanamke ambaye yuko katika hali ya haidh, illa bi khimar, isipokuwa yule ambaye atakayejitanda. Na hapa inazungumziwa ni wale wanawake ambao wamefikia baligh. Wakishafikia baligh, sasa ina maana yeye ni wajibu kustiri mwili wake wote kabisa. Kwa hiyo akishafikia baligh, bi maana ameshaanza kupata haidh, basi lazima ajifunike mwili wake wote kabisa. Kwa hiyo mwili wa mwanamke wote ni aura, katika sala imekuja illa alwajh, isipokuwa uso. Lakini pia kukiwa pale anaposwali kuna watu wale alajanib wakando wenye kumwangalia, basi ahli alilmi wanasema pia anatakiwa afunike uso wake na aswali moja kwa moja katika hali ya kuwa yeye muhtajiban mutanaqiba, hali ya kuwa amevaa vazi lake lililokuwa kamili. Kwa hiyo ndo anasema wal mar'at, na mwanamke tughatti badanaha kullaha fi sala illa wajhaha, mwanamke anatakikana ajifunike mwili wake wote kabisa katika swala. Kwa hiyo hakikisha unamnunulia mkeo, binti yako, dada yako, mama yako mavazi maalum. Kuna mtu ile huyu si anaswali nyumbani bwana, kwa hiyo anavaa tu zile kanga mbili zinatosha, la. Kwa hiyo unakuta wengi katika nisa anatofautisha, labda akienda msikitini ndio unakuta labda mashallah amevaa mavazi, lakini akiwepo nyumbani anaona la, lazima yawepo mavazi maalumu ambayo yeye atayaswalia yamehifadhi mwili wake wote, illa wajihaha, isipokuwa uso wake. Asema Sheikh, wa idha kanat bihadharati rijal ajanib, kama tulivyosema kwamba wakiwa mbele yake kuna wanamume wa kando, fa innahu hatta alwajhu yughatta li adillati kathiratin ala wujubi taghfiyati almar'ati wajhaha idha kanat bihadharati rijal alajanib, kwamba atatakikana sasa aufunike hata uso wake, na hii kutokana na dalili nyingi kabisa ya uwajibu wa mwanamke kustiri uso wake, hususan ikiwa mbele ya wanamume wa kando. Na hata vile vile katika muharramatu al-ihrami, mambo ya haramu ya wale wanawake ambao wametia nia ya hija au ya umra, ni kitendo cha kufunika uso wake. Lakini inapohofiwa fitna kutokana na wingi wa watu, basi pia sharia inamruhusu yeye afunike. Ahlu na ilmu wengine wanasema angalau basi kufunika kule ataweka kitu ambacho hakito ile nikabu yake haitogusa nini uso wake moja kwa moja. lakini shahidu al-ba'd asema la ba'd. Sasa kuna mambo ya upepo, mambo ya nini, unaona? Lakini wengi wanakuta anavaa ile upepo alafu ile inakuwa mbele yake inakuwa ni aula, ila ni katika mambo ambayo anaruhusiwa kuachia uso wake wazi katika swala zima la kutekeleza ibada ya hija. الشرط السابع دخول الوقت. شرط الرابع نكوينجيا كوكات. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني أي لها وقت معين وما حقيقة صالة هي نكوى كوميني كوكات أمباو إن صليه كوكات أمباو وليكوى معلوم وكات utakapofika zile ambazo alizozibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ay laha waqtun muayyanun la tusalla qablahu wala tusalla ba'dahu. Anatakikana aswali, asiswali kabla ya kuingia wakati na wala asiswali baada ya kutoka ule wakati. Na hili unakuta wengi sana katika wale awam wapo katika jahal ya hali ya juu kabisa. Naweza kukuta mtu anaharakisha sala. Kama mtu mmoja leo kuniambia, wana ustadhi, mimi shughuli zetu za safari sana, kwa hiyo inapofika tu, yani kwanza kabla ile ya kuanza safari, labda yeye anasafiri saa 5 asubuhi, wanasema namuone swali kabisa adhuhuri na al-asr. Na hilo jambo nimedumu nalo muda mrefu. Sasa huko katika safari zake akakutana na al-akhi mmoja mfanya biashara mwenzie, lakini kidogo inaonyesha amehudhuria durusi. Akamwambia jambo hilo na makosa ya aina mbili. Kwanza, wewe kwa nini unaswali swala ya safari kabla haujaanza safari? Lakini pili, hiyo saa 5 au saa 4 una swali ya dhuhuri kwa nini? Sasa yule akamwambia, kwa sababu mimi ni msafiri. Mbona? Kwa hiyo kwa sababu yeye akamwona huyo ni fanya biashara mwenzangu tu, pengine hahudhurii katika majalis ya ilmi, akaja kuuliza, nikamwelekeza moja kwa moja yule al-akhi amepatia. Na wewe umekosea. Kwa nini una swali kabla ya wakati? Na salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Lakini pia huwezi ukaswali sala ya safari kabla haujaanza ile safari. Nafikiri kuna kauli ya al-Hanafiya, Allahu a'lam, sikumbuki bidhabt, lakini ni kauli ambayo dhaif, ambayo hata jamhuri ya ulama hawaikubali. Mtu wewe hujaanza safari unapiga kabisa sala ya safari, aya safari yako imekatika, umepata dharura, inakuwaje hapa? Kwa hiyo ala kulli hali dukhulu alwaqt, an-nabi Allah tabaraka wa taala yaqulu aqimi salata li duluki ash-shamsi ila ghasaq al-layli wa quran al-fajr inna quran al-fajr kana mashhuda. Hapa inakusudiwa quran al-fajr, yani sala. Kwa hiyo salatu tuqamu li waqtiha. وقد جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه صلاه ان اسمميشه في وقت وقت الكوج جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامه بالصلاه اكمونغوزا ketika salat Mtume صلى الله عليه وسلم وصلى به في اول الوقت في الصلوات الخمس akaswali mwanzo wa wakati kabisa katika swala zilizokuwa tano. Thumma jaa min al-ghad wa ammahu, akaja kesho yake akamuongoza vile vile. Wa salla fi akhir al-waqt, akamsalisha mwisho wa wakati. Thumma qala hadha waqtu al-anbiya min qabli, Jibril akamwambia Mtume, huu ndio wakati wa manabii waliokuwepo kabla yako. والوقت فيما بين هذين الوقتين, na nyakati zipo katika baina ya wakati huu. Unaweza ukaswali mwanzo wa wakati naweza kusali mwisho wa wakati. Lakini waktu al-fadila inda ahli sunnah wal jamaa ni awwalu al-waqt. Wakati wenye fadila ni mwanzo wa wakati illa salat al-isha. Isipokuwa swala ya nini? Ya Isha. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha ra'ahum itamau ajjal wa idha ra'ahum aqta'u aqta. Alikuwa mtume akiingia katika msikiti akiwaona wamekuja mapema, wamekusanyika mapema, basi anaiye harakisha. Lakini akifika anaangalia watu wapo bado wachache, basi anaichelewesha. Na hata kuna siku mtume aliichelewesha Isha mpaka Umar ibn al-Khattab akasema as-salata as-salata, mtume swala swala, watoto wanalala. Mtume za salama akawasalisha, akasema kama isingelikuwa ni mashaka juu yenu, basi ingelikuwa kheri katika wakati huo, au kama kala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo swala zote wakati wa fadhila ni mwanzo wa wakati, illa al-Hanafiya, madhhabi ya Imam Abi Hanifa, wao wanasema swala ya al-Asr wakati wa fadhila ni mwisho wa wakati. Na ndio maana ukiwa na wale mahanafi unaweza kukuta wewe una swali zako la asri, wao wamekaa kule wanasubiri, wanasema muda bado. Kama msikiti yao ukipita pale msikiti nini pale Kitumbini sunni, wale wanaweza kupita labda saa 11 na ngapi ndio unasikia dhana nane. Ina maana wao wanaitakidi hivi. Na ndio hata wale ndugu zetu wanakwenda India huko kwa ajili ya matibabu wanashangaa sana la asri inachelewa mpaka wapi. Ina maana wale wengi wao ni madhhabi ya Imam Abi Hanifa. Al-Imam Abi Hanifa ni imam katika a'immat ya ahli sunnah wal jamaa, allama kabir, wanawazuoni mkubwa kabisa, wala haifai kumshusha wala kumdharau. Alikuwa ni alim jalil, allama al-Albani na wengineo wamemtaja, sio akina al-Albani, wale waliotangulia wamemtaja kwa nguvu ya ilmu na uchamungu wake rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo anasema awwalul waqt wa akhirul waqt, fas-salatu tusalla fil waqt wal awla an tusalla fi awwalil waqt kama qulna. Iliyo bora zaidi ni kuiswali mwanzo wa wakati illa fi salati adh-dhuhr idha ishtadda al-har, isipokuwa swala ya dhuhuri pindi jua litakapokuwa kali sana. Kama jaa fi al-hadith an nabiyina alayhi salatu wassalam annahu qala idha ishtadda al-har fa abridu bis-salat, kwamba joto likishakuwa kali sana basi chelewesheni kidogo kwa ajili ya swala, yani chelewesheni kidogo mpaka abridu lipate kutulia kidogo. Bale na kipindi joto kali sana kama katika Haramaini, kipindi hichi joto lake ni kali mno. Kwa ndio maana unakuta hata swala za mchana ni swala nyepesi mno. Utakuta imamu amepiga takbira, pengine kipimo cha wewe suratul Fatiha tu, na kama ni bati, yani ina maana mzito katika kusoma, labda hawikamilishi ile Fatiha, imamu amesha ruku. Alaone sababu analinda wale ambao wapo wanaoswali nje, maelfu ya watu kwa mamilioni ambao jua ni kali sana. Kwa hiyo nabii ametaja katika hii riwaya idha shadda al-har fa abridu bi salati ay akhiruha qalilan, yani abridu bi maana icheleweseni kidogo, hatta tankasira shiddatu hararati shams, mpaka ipungue kidogo ile ukali wa ile joto la nini la jua. Fa inna shiddata al-har min fayhi jahannam, kama ilivyokuja katika hii riwaya mashhuri hadithi ya Abi Huraira fi sahihain, kwamba hakika ukali wa lile joto ni pale jahannam linapoumua. وكذلك ما جاءت به سنة من أفضلية تأخير صلاة العشاء نبي كما إذا كوجة كتك سنة وشلويش حقصال صلاة العشاء إلا إذا كان التأخير مشقة على المصلين إسبقوا إتيوا كليك شلويش كنا مشقة يوالي ونوصوالي لم تفنجين أنا هدوري درسا anatokea mbali Chanika au anatokea wapi kule Tegeta haina haja ya kuwachelewesha watu hivyo fa innaha tusalla fi awwal waqtiha kwa hiyo hapa sasa itaswaliwa mwanzo wa wakati wake ashartu thamin sharti la nane ni istiqbalu alqibla wa hiya الكعبة بيت الله كما قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فما ولك يا قبلة نايني الكعبة أمرني نيوم يا الله تبارك وتعالى استمع إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة يعني مكة لو أنا نيوم يا قوانزا كبيسة اللي يوفو فاجد واتو فن عبادة نيري اللي يوفو بكة يعني يوقف في مكة. مكة اسم من أسماء مكة. ويو الآية. ويو ولكي الكعبة القبلة نشرت كتك سن فلا. نيوت يا تكير سؤالي. حجي لكي القبلة صلاياك مفنيجة مبتلي. بالي لتكي كان يفنيك جتهادا. Sio kusema hili jambo hata kama umekwenda porini umekwenda katika shamba lako haujui kibla wapi na umefika muda wa sala basi hakikisha unafanya jitihada ima kuangalia jua linapochomoza ima kuwauliza ahlul balad yani wewe usiseme tu kwamba wacha nigeukie huko kiswali bila jitihada sala yako imefanyaje imebatilika lakini ukifanya ile badhul majhud fi tahsil al maqsud ndio taarifa ya ijtihada lazima mtu afanye ijtihada ya kutafuta al qibla au mpate mtu athefa ndio maana hata ukifika sehemu ukamkuta mtu anaswali kama hajaelekea qibla muelekeze katika lugha unayofahamu kwamba bana elekea qibla geuka nyuma yako geuka upande wako wa kulia ndio kuna qibla mfahamishe katika lugha ambayo atakayofanyaje atakayoifahamu kwa hiyo ndio Allah anamwambia wala mtume uelekeze uso wako sawa sawa na Masjidu al-Haram al-aya dalilun ala anna istiqbal al-qibla faradun ala al-musalli hii ni dalili ya kwamba kuelekea kibla ni fardhi yule juu anayeswali wa shartu fi sihhati salatihi na hiyo ni sharti katika kusihi sala yake wa yadullu lidhalika min as-sunnati qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam limusii salata idha qumta ila as-salati fa asbir al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata kwamba na hii inajulisha ni ile kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia yule musii sala kwamba pindi utakapo simama kwa ajili ya sala kwanza basi eneza wudu wako kamili na uelekee al-qibla musiri salatu namjua man huwa taarifu musiri salatu nal bona la lumbia hili neno kumbe lilikuwa halifahamiki من المسيء الصلاة يا أبا سلمة؟ أنا كسبيو أن لاني هبا يولي من المسيء الصلاة نيو بيويو؟ من يذكر القصة؟ لا سوى جينا يعني كيفية يعني جنسي مفاك أي حديث كيتو يا مسيء الصلاة لذي توكين جنبو جاني بني متومي ذو السلم هذا خليل tamam. Na yule mtu ambaye alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikwenda msikitini, Mtume amekaa bwana akaswali, kisha akamsalimia Mtume. Mtume akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi usali, wewe bado hujasali. Akarudi tena kusali, akaswali. Mtume anamwangalia akamwambia, rudi kusali, wewe bado hujasali. Paka mara tatu ile akasema, basi yani tena sina uwezo wa kusali zaidi ya hivi. Ndio Nabii sallallahu alaihi wasallam sasa akamwelekeza kaifia ya sala, umeelewana, mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana hapa akasema, kila kitaja anasema musii salata, umeelewana. Hadithi imekuwa ni maarufu. Kwa hiyo jinsi alipomwambia Mtume anasema, idha qumta ila sala, bindi utakaposimama sasa kwa ajili ya kutaka kuswali, fa asbigh alwudhu'a, eleza kwanza wudhu wako vizuri, thumma istaqbil alqiblata. Maana ash-shartu tasi', sharti la tisa, an-niyyatu wa mahalluha al-qalbu, ni ile nia na sehemu ya nia ni katika moyo, kama qala alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, katika hadithi hii mashhur. Wal muradu bi niyya huna ay allati yatamayyazu biha al amal, ambayo hii niya inapambanua ile nini, amal. Faman alladhi yumayyizu salata adh-dhuhr an salati al-asr, kitu gani ambacho kinaweza kupambanua kwamba hii sala ya dhuhri na ile asr? Waman alladhi, na ile ambayo, kitu gani ambacho yumayyizu salata al-fardhi al-salati an-nafli, ambacho kinaweza kupambanua hii sala ya fardh na hii sala ya nafli, kitu gani? An-niyya, illa ma qama fil qalbi min an-niyya. Bilaana, na unaweza ukaitamka lakini isiwepo mfanyaji, imethibiti katika moyo, inakuwa ni tatizo. Lakini mahalluha alqalbu, sehemu yake nia ni moyoni. Watalaffudhu biha bid'a, kuitamka nia ni uzushi, haijathibiti, ghairu mashru', walaysa alayhi amalu nabi, wala haikuwa kuitamka hiyo nia ni jambo alilofanya Mtume, wala amalu sahabatihi alkiram, wala haikuwa ni matendo waliyofanya masahaba watukufu. Wama yafaluhu ba'dhu an-nas idha qama lis-salati jahran bi niyyati qailan, na yale wanayofanya baadhi ya watu kwa kujahadisha ile nia kwa kusema, nawaitu an usalliya salata al-asr arba rak'at fi makan kadha ila akhir, hadha bid'ah, kwamba haya yaliyozoeleka mtu kusema nanuia kuswali sala al-asr rak'a nne katika sehemu kadha, jambo hili ni uzushi. Laysa alayhi amalu an-nabi wala amalu sahabatihi al-kiram, si matendo aliyofanya Mtume wala masahaba wake watukufu. Wal bid'atu kulluha yughzaru al-mar'u 'alayha, bila shaka na uzushi inakuwa ni mzigo kwa mtu, bi maana anapata madhambi. Wala yughjar, wala hapati ujira, li'anna al-ajra marbutun bi-ittiba'i la bi-ibtida'i, ujira umefungamana na nini, na kufuata, wala si uzushi. Wal-ihdath fi dinillah, na kuleta uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa qad qala alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, yeyote atakayefanya jambo lolote katika dini hii ambalo halipo katika mwongozo wetu, basi fa huwa radd, atarejeshewa. Ay marududun ala sahibihi ghayr maqbulin minhu, atarejeshewa ile mtu haitakubaliwa. Bali Allama Ibn Uthaymeen kasema, marududun alayhi bi ithmi, atarejeshewa kwa nini, kwa madhambi. Ikra ya Bakhalif. قال الشيخ رحمه الله الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14 وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم. الدرس السابع أركان الصلاة نقوز الصلاة kwa zilizotangulia ni sharti za sala, ama hizi zinakuja ni nguzo za sala. Lazima kuelewa nguzo ni nini kwanza, kama vile unavyosema arkanu islami, arkanu salati wa halu majalla. Imaana nguzo bila shaka hata hili jengo haliwezi kusimama bila nini, nguzo. Na nguzo zinapokuwa madhubuti, basi na jengo vile vile linakuwa nini, madhubuti. Kwa hiyo ndio jambo ambalo lililokuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo swala haiwezi kusihi bila kupatikana hizo nguzo zenyewe pia. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz rahmatullahi amezitaja katika darsu sabi arkanu sala, wa hiya 14, zipo 14. وهي القيام مع القدرة ni ile kitendo cha kusimama hali ya kuwa yule akisimama anayesimama na nini, ana uwezo wa kusimama. Na hili ni jambo kubwa sana, watu wengi hawajui uzito au umuhimu au jambo hili wewe linapopelekea swala yako kubatilika kabisa, hususan katika swala ya faradhi tofauti na sunna. Ukiswali sunna hali ya kuwa umekaa, unapata nusru, nisfu ajri alqa'id, nusru ya ujira yule ni simama. Lakini katika swala ya faradhi wewe una uwezo wa kusimama alafu ukakaa, unakuta mtu tu amenyosha miguu hivi. Vipi isikii vizuri tu. Lakini hapo hapo huyo amesimama anapiga story na mwenzie saa nzima hajachoka. Kwa hiyo hiyo ni thawabu tutaweza kuona kwamba huyo ana uwezo wa kusimama katika nini? Katika swala. Kwa hiyo swala yake imebatilika. Au wale ndugu zetu ashabul karasi wanaopenda kukaa kwenye kiti. Maana ina maana haitakikani mtu imamu anapiga takbiratul ihrami yeye amekaa kwenye kiti na ana uwezo wa kufanya nini? Kusimama. Pia watu wanatakiwa waelimishwe haya mambo. Yaani sionekane ni kitu cha kawaida tu mtu anafuta kiti anakaa hapa. Kwa imamu anapiga takbiratul ihrami yeye amekaa kwenye kiti kama hivi na ana uwezo wa kusimama. Akiwa hana uwezo haina tatizo. Bali inatakikana akiwa katika kiti, imamu anapoleta takbiratul ihram anatakikana awe amesimama, kwa sababu alqiyamu ala madha ma alqudra au ala alqadir. Tumeelewana? Kwa hiyo tukichukulia imamu mathalan amesoma kisomo kimekuwa kirefu, leo tayari miguu yake inatetemeka pale anakaa, anamsiwa badala. Lakini isiwe mwanzo tu amekaa, jambo hilo halifai na linapelekea kubatilika swala yake, ikiwa swala hiyo ni ya fardhi. Kwa hiyo ameanza muallifu, badaa bihi muallifu rahimahullah, li'annahu sabiqun ala jamil arkani, kwa sababu hili jambo ndio linatangulia nguzo zote. Faman kana qadira ala alqiyami wa salla salatahu almaktuba jalisan lam tasihha salatuhu, yule ambaye ana uwezo wa kusimama na akaswali swala ya fardhi hali ya kuwa amekaa, basi swala yake haitasihi. Limadha? Lianna alqiyama ruknun ma dama qadiran alayhi, kwa sababu kisimamo ni nguzo madam yeye ana uwezo wa kufanyaje kwa kusimama. Qala Allah ta'ala hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, kwamba zihifadhini swala, zitekelezeni swala zote na swala ya kati na kati, wa salatu alwusta na swala, wa salatu alwusta na swala ya kati na kati, wa qumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa nyinyi ni wanyenyekevu katika swala zenu. Wa fi hadithi almusii salata, narejea tena ile, na katika hadithi ya yule musii salata, yule ambaye aliyekosea kosea swala, mtume akamrejesha, qala idha qumta ila salati fakabbir, alimwambia mtume, pindi utakaposimama kwa ajili ya swala, basi leta takbira. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام صل قائما صلي هل يقوم اسماما فإن لم تستطع فقاعدا كما هو وزي باتي كا ملواني كا نحاتا كنيني انتو مثلا انونا امجيو مهيم اسمام لكن ايه نوما akaona mimi imuacha nisimame hata kwa kuegemea katika mti au katika ukuta, jambo hilo vipi linasema? Yani ina maana kiasi kwamba ile fimbo kama ikianguka na yeye anafanyaje? Anaondoka. Jambo hilo vipi linasema au halisema? Jambo hilo lina tafsiri, lina tafsiri, na vile vile yapo baadhi ya ashabu madhahib Ash-Shafi'iyya na wengineo wanatumia kaida mlana, wanatumia baadhi ya kaida za usul, man la yatimu alwajib illa bihi fahuwa wajib, yaani lile ambalo halitimii wajibu wake isipokuwa kwa kutumia hicho kitu, basi inakuwa ni wajibu. Yaani mathalan anaona kwamba kusimama ni wajibu. Sasa na mimi nikitumia fimbo kwa ajili ya kutekeleza wajibu wa kusimama, kuna tatizo gani? Umeelewa? Lakini akina Imam Abdul Barri na jamhuri wanasema jambo hilo halisihi, hususan katika swala ya faradhi. Kile madhhabi ya Shafi'iyya na wengine wanasema inasihi, ila katika swala ya sunna. Hata ametaja Ibn Uthaymeen, nafikiri katika majalis ya Ramadhani, kwamba walikuwa wakiegemea wale salaf zile fimbo zao, min shiddati sudul qiyam, kutokana na kisimamo kilipokuwa kirefu mpaka wale wema waliotangulia walikuwa wakiegemea katika fimbo zao. Lakini swala ya sunna tarawehe, yani tumelewana, so zile masjidi zile express wanaita tarawehe inapigwa dakika 20 tu, tena kwa rakaa 20, tumelewana, kwa lazima utafuta msikiti wa sunna kutarawehe bimaana istira, tumelewana. Kwa hiyo mpaka wale wema waliotangulia walikuwa wakitumia sijdi zile fimbo kisimamo kirefu, kwa sababu ile ni swala ya sunna, na kama tunavyoelewa swala ya sunna yafaa hata kuswali hali ya kuwa wewe umekaa kitako, lakini tu unapata nusu ya nini? Ya ujira. Ila swala ya faradhi, intabihu barakallahu fikum, lazima tuwe makini kabisa, na vile vile tuwafundishe ndugu zetu jamaa zetu mbalimbali wanao, bila shaka unakuta watu wengi kutohudhuria majalisi ya ilmi, mambo haya wanayadogesha sana. Naam. Kwa hiyo ndo akasema Nabii sallallahu alaihi wasallam, salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida. Swali umesimama, kama huwezi basi kaa. Fa idha kana qadiran ala qiyam la budda yusalli qa'ima. Mtu akiwa ana uwezo wa kusimama lazima aswali amesimama. Wa idha kana ghayra qadir ala al-qiyam salla jalisa. Yule mtu ambaye hawezi kusimama swali amekaa. Fa in lam tastati' fa qa'ida, fa in lam tastati' fa ala jambin. Ama yule ambaye hawezi kuswali hali ya kuwa Nabii anasema amekaa, basi aswali hali ya kuwa mi jambi kwa ubavu wake mkulia. Ai ittaqilla mastata'at, insha Allah kiasi uwezavyo. Waqad qala ta'ala fattaqullaha mastata'at. Wa min almulahadha, miongoni mwa mulahadhat ala ba'd almusallin wa ba'd anusali annahu yadkhulu almasjid. Unamkuta mtu anaingia msikitini, thumma yadhhabu ila alamakin almukhassasati lilkarasi, kisha anakwenda sehemu maalumu ambazo vimewekwa viti. Tumelala, nafikiri ndio ile jambo nililotangulia kulieleza. Wa ya'khudhu wahidan minha, anachukua moja ya kiti kile. Thumma yad'u fi makanin min as-saf, kisha anakiweka sehemu katika safu. Thumma yajlisu wa yukabbiru takbirat al-ihram wa huwa jalisun. Umeona eh? Kisha yeye sasa anakaa na analeta takbirat al-ihram hadi ya kuwa amekaa katika kiti kile. Maa annahu dakhala almasjida mashia, pamoja na kuwa huyo ameingia msikitini anatembea. Walau wajada rafiqan lahu au sahiban rubbama waqafa ma'ahu wa tahaddatha qa'iman, na laita angekutana na rafiki yake au sahibi yake angesimama na angezungumza naye hali ya kuwa amesimama. Wazi? Fa'anadahu kudratu ala al-qiyam, kwa hiyo akawa amepinga sasa ile uwezo wa kusimama. Wa ma'adhalika yusalli jalisa, pamoja na hivyo nakuta ameswali hali ya kuwa amekaa. Wa lihadha yanbaghi ala man kanat hadhihi sifa yadkhulu al-masjida mashiyan, basi inambidi yule ambaye yupo katika sifa hii, yani ameingia msikitini anatembea mwenyewe kwa miguu, wa ya'khudhu kursiya, na amekichukua kiti mwenyewe, fala aqalla min an yukabbira takbirat al-ihram wa huwa qa'im, basi angalau kwa uchache ile takbirat al-ihram ya imam itolewe hali ya kuwa amefanyaje, amesimama. Wa idha sa'a wa idha idha shara annahu bihajatin ila al-julus, kama akiona kwamba yeye sasa hivi ninatakikana na haja ya kukaa, wala siyama hasa hasa idha kana fil qiyam itadatu shay'an, katika kile kisimamo labda imamu amerefusha kiasi ma yajlis basi kinachompelekea yeye akae. Amma hakadha min awwal salatihi yabda'u wa huwa jalisun, amma mwanzo tu wa swala anaianza hali ya kuwa yeye amekaa. Wa qad jaa mashiyan, na yeye amekuja anatembea, hatta ikhtara almakan, mpaka akachagua sehemu, wa hayyaahu akaiandaa, wajalasa fihi na akakaa, famithli hadha yanbaghi an yusannadha. Wala na mtu kama huyu anatakiwa apewe tanbihi, apewe tanbihi. Arrukunu thani, nguzo ya pili ni takbiratu al-ihram. Wasumiyat hadhihi takbiratu takbirata al-ihram li'annaha miftahu as-salah wa awwaluha wal madkhalu ilayha, fala yadkhulu as-salah wa la yahsulu at-tahrimu illa biha. Kwamba imeitwa hii takbiratu al-ihram kwa sababu ndiyo ufunguo wa swala na ndio ya mwanzo wake kabisa. Mwelewa na hii takbiratul ihram ni nguzo ya sala. Na wengi ukosa swala imma kwa jahal au kwa haraka kutokujua. Mathalan, kuna wale ambao wanaokuja haraka kumdiriki imam katika rukuu. Imamu amerukuu, unakuta mtu anakuja mbio kabisa, jambo ambalo halifai. Idha ataitum salata fa'atuha wa antum madha tamshun fama adraktukum fasallu wa ma fatakum atimmu. Ndio, ukija swala kwa ajili ya swala, basi njooni hali ya kuwa mnatembea. Wa alaykum astakina, tena mna utulivu kabisa. Kile mlichokifuta kiswalini, kilichowafiteni, basi kitimizeni. Kwa hiyo hususan imamu akiwa katika rukuu, na mtu anajua mimi nitampata, nikimpata imamu katika rukuu, basi nakuwa nimeipata nini? Rakaa. Wengine unakuta labda tena wengine anasema inna Allaha ma'a as-sabirin, anamwambia imamu anasubiri. Wala sijui ametoa wapi, anapata dhambi au ananyanyua sauti subhanallah inna Allaha ma'a as-sabirin. Bismillah. Kwa hiyo inatakikana sakina, utulivu, kwa sababu utapata dhambi kuwashughulisha watu huku walio nyuma. Wengi tunafahamiana, kwa maana mfano amekuja subhanallah inna Allaha ma'a as-sabirin, anasema huyo huyo Abu Yusra huyo mwingine. Bismillah. Kwa sababu mfano ndio, sio kwamba yeye huwa anasema hivyo ya Abu Yusra. Al-afwa. Kwa hiyo sasa wengi akija, akisha kuja amemkuta imamu katika rukuu, moja kwa moja ana rukuu. Swala yake imesahihi huyo? Inasahihi au haisahihi? Limadha? Ajieleza takbira al-ihram. Na hii wengi sana wewe chunguza, angalia katika masajid. Mtu anakwenda mbio kwa sababu imamu amerukuu. Kwa hiyo akishafika tu Allahu Akbar, yani anakwenda kurukuu. Malale. Kwa hiyo amekosa takbiratul ihram ambayo ni ruknun min arkani sala, ni nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za sala, ambayo ndio ufunguo na ndio kitu cha mwanzo kabisa kuingilia katika sala. Kwa hiyo mtu haingii katika sala, tumeona, na wala hapati, wala yahsulu taharimu illa biha, haipatikani yale ile mambo ambayo ni haram akayaacha ila kwa kuleta hiyo takbiratu al-ihram. Wa min al-ma'lum anna al-musalli idha kabbara fa innahu bi mujarrad takbiri harumat alayhi umurun lam takun muharramatan alayhi qabla as-salah. Kwamba anasema kama inavyofahamika, wa min al-ma'lum, kwamba yule mwenye kuswali pindi atakapoleta takbira, kwa kuileta tu ile takbira tu al-ihrami, basi yamekuwa ni haramu kwake umurun, mambo mengi, lam takun muharramatan, ambayo hayakuwa haramu alayhi qabla as-sala, qabla ya nini? Ya sala. Kwa hiyo fataharimuha, uharamu wake ambayo yale yalikuwa halali yamepatikana katika nini? At-takbir. Wa jamil amali allati takunu fi salati kulliha tafsirun li hadha at-takbir alladhi huwa at-tahrimu lis-sala. Kwa hiyo na matendo yote ambayo yanayopatikana katika swala yote yanapambanuliwa kwa hii takbir ambayo inaitwa takbiratul ihram. Fa anta tarka wa tasjud wa tahdha wa tadhull wa tad'u wa tunaji wa tusabbih ila ghayri dhalika takbiran lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pindi wewe unaporukuu, unaposujudu, unapoleta unyenyekevu, kudhalilika kwa Allah na kuomba na kumsemesha Allah, yani tunaji ile kunaji Rabba ni ile kumtaja Allah na kumuomba na kumsemesha. Watusabihu ila ghairi dhalik, na vile vile kuleta tasbih katika mambo mengineyo yasiyokuwa hayo, basi hizo zote ni takbira kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Faman dakhala as-sala biduni hadhihi takbira, yoyote atakayeingia katika swala bila ya hii takbira ambayo ndiyo takbiratul ihram, au bila lafdhin akhara, au kwa tamko jingine ghaira takbir, isiyokuwa takbir, mfano akisema Allahu a'zam au Allah ajallu au nahau dhalik, fa inna salatahu la tasih, kwamba kuna mwingine anaona si mtu unasema ile takbiratul ihram ya kufungulia swala Allahu akbar, kwamba Allah ni mkubwa, kwamba leo emu ni ibadilishe kidogo niseme Allahu a'zam. So inaweza kurudi labda katika maana ile, au Allahu ajallu, swala yake haistahili wale, kwamba inatakikana alete ile ile takbiratu al-ihram kwa kusema Allahu akbar, kwamba Allah ndiyo mkubwa, au nahadha au nahu dhalika, fa innahu lam yati bita'rim as-salah alladhi huwa takbir, والنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ دون غيره وسبب متومه ameainisha tamko hili kinyume chake kinyume na tamko jingine simuleka. Kwa hiyo mtu sasa ukileta madoido mengine inakupelekea swala yako isisi, ndio unakuta mambo kama haya, kufata mwenendo wa mtume ni wajibun, ni lazima. Wa fil hadith al-musii salatahu qala idha qumta ila salati fakabbir, na katika hadithi yule aliyekosea sala mtume alimwambia pindi utakaposimama kwa ajili ya sala sasa fakabbir, leta takbiratu, na hii inakusudiwa hapa ni takbiratu al-ihram kwa kusema Allahu akbar. Afikiri muda umekwisha. Allahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Inshallah tutaendelea darsa katika usbu'a al-qadim.